السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد كل ذرات نعطى ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المضطرين محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم اللہ تعالیٰ مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک وسلم کی ذات القدس پر حدیہ تن توحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناگہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین اٹھارہویں پارے کا چودھواں رکوع اور سورہ نور مبارکہ کی آیت نمبر 7 سے آج کا درس قرآن جو ہے وہ شروع اللہ پر اللہ کے رسول پر اور اطاعت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد لوٹ جاتے ہیں واپس اور وہ مومن نہیں جب انہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بلایا جاتا ہے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں تو منافق اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنے سے انکار کر دیتے ہیں اس کے بعد منافقین کے بارے میں بیان ہوا اور پھر یہ بیان ہوا تھا کہ گھروں میں کیسے رہنا معاشرہ مسلمان معاشرہ جو ہے اس کو کیسے ترتیب دینا کیونکہ گھروں کے آج کل حالات اللہ معاف فرمائے بدل چکے ہیں پردے کا ختم ہو چکا ہے ہر جو چاہتا ہے جی میرا دوست ہے میرا رشتے دار ہے اس کے گھر میں جاتا ہے اور وہاں اور کئی مردوں کا اختلاط اور بے قرض بھی ہوتی ہے تو تفصیل سے پیچھے جان ہو چکا تھوڑا سا آج بھی کل کچھ جان ہوا تھا کہ جب کوئی حکام بھی ہے تو وہ بھی گھر میں اجازت لے کر حتیٰ کہ جب چھوٹا بچہ ہے تو وہ خاص کر 3 وقتوں میں گھر میں اجازت لے کر جائے یعنی فجر کی نماز سے پہلے کہ آدمی سویا ہوتا ہے پردے کا اتنا انتظام نہیں ہوتا زور کے وقت جب آدمی کلیلہ کرتا ہے اس وقت بھی جب آدمی سوتا ہے عورتوں مردوں میں گھر میں عام طور پہ پردے کا انتظام نہیں ہوتا اور عشاء کی نماز کے بعد چھوٹا بچہ بھی دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت طلب کر کے گھر میں داخل ہو اس کے علاوہ وہ بچے جو غلام ہیں جو سودا سرم لاتے ہیں یا نوکر ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ بغیر اجازت کے آ جا سکتے ہیں یا وہ بوڑھے کہ جو اس حد سے اس عمر سے گزر گئے, کیا وہ ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان, ویسے تو ساری عمر ہوتا ہے لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ اتنا اس میں یہ معاملات نہیں ہوتے, اس لیے ان کے بارے میں بھی دھیان فرمایا گیا تھا. اور جب بچے تھوڑے سے جوان ہو جائیں تو وہ بھی جو ہے وہ یعنی اجازت طلب کر کے گھروں میں جائیں. اب آج کے سبق میں دھیان ہو رہا ہے بل قواعد و من النساء, اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جو حد یعنی عیاس میں ہوں, بانج یا بوڑھی ہو چکی ہوں کہ جن کے چہرے کو دیکھ کر آدمی کو غلطی یا گناہ کی طرف رغبت نہ ہو, تو ایسی عورتیں اللہ کی لا یا جونا نکاح ہیں کہ جنہیں اب نکاح کی تمنا نہیں رہی, یعنی اس عمر میں پہنچ چکی ہیں کہ اب انہیں یا ان کو دیکھ کر بے حیائی کا خیال پیدا نہیں ہوتا, تو ایسی عورتیں جو ہیں فلیسا علیہن جناحن, ان پر کوئی گناہ نہیں, ان یدعن ثیابہن کہ وہ اپنے دوپٹہ جو ہے وہ اتار دیں, چہرہ ان کا اگر ننگا ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں, لیکن غیر متبرجات زینت نہ کریں, یعنی وہ نہیں جیسے آج کل 100 سال کی بوڑھی اور وہ بھی اللہ معاف کرے میک اپ کر کے ہار سنگار کر کے زیور پہن کے اچھے کپڑے پہن کے بازار نکلتی ہے, یہ مسئلہ نہیں, بوڑھی عورت ہے اور وہ یعنی اس عمر سے گزر چکی ہے کہ اب کسی کو دیکھ کر اس پر شیطان حملہ کرے, تو ایسی عورت اپنا چہرہ ننگا کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زینت نہ کرے, شرط یہ ہے کہ وہ میک اپ وغیرہ کر کے باہر نہ نکلے, عام کپڑوں میں نکلے کہ کوئی بھی اس کی طرف نظر کرے تو اس کے ذہن میں بے حیائی کا خیال نہ پیدا ہو, اور ساتھ یہ بھی ہے کتنا خیر اللہ اگر اس سے بھی بچے تو بہت بہتر ہے, بوڑھی عورت بھی اگر پردہ کرے تو یہ بہت بہتر ہے, پھر یہ ہے کہ جنت نہ کرے, ایسے کپڑے نہ پہنے کہ خاصا مردوں کی جو نظر ہے اس کی طرف اٹھے, تو دیکھیے ہمارے دین نے ہمارے اسلام نے کتنی کتنی وضاحت چھوٹی چھوٹی کی جنہیں آج ہم کوئی حیثیت نہیں دیتے, ایسے قرآن نے بیان کر دیا. ہم کسی آپ قوم کا کسی ملک کا قانون اٹھا کر دیکھیے کیا اس میں یہ چیزیں لکھی ہیں, تم نے کھانا کیسے کھانا ہے, تم نے سونا کیسے ہے, تم نے بیٹھنا کیسے ہے, تم نے بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے, تم نے اٹھنا کیسے ہے, تم نے چلنا کیسے ہے, کسی قانون نے آج تک یہ چیزیں جاننے کی, لوگ کہتے ہیں یہ خود بخود لوگ اس پر عمل کریں گے, ہم جو ہیں وہ بڑے بڑے قوانین بنا دیتے ہیں, لیکن الحمدللہ رب العالمین ہمارے دین میں بڑے سے بڑا کام اور چھوٹے سے چھوٹا کام, پیدا ہونے سے مرنے تک اور کھانے سے بیت الخلاء جانے تک ایک ایک چیز بیان کر دی, اللہ اکبر, جن کا دین اتنا پیارا تھا جنہیں ایک ایک چیز اپنے گھر سے ملی تھی وہ آج غیروں کے دستے نظر دے, انہوں نے اپنی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا, انہوں نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا, اور آج تو بعض معاذ اللہ نام نہاد مفکرین اور پڑھے لکھے کہتے ہیں جی 14 صدیاں پہلے کی کتاب ہے, دنیا کہاں پہنچ گئی, اب تم ابھی تک ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن پر عمل کرو, قرآن زمانہ بدل گیا, دور بدل گیا, دنیا ترقی پہ چلی گئی, جہاں بھی پہنچ جائیں قرآن کا دامن چھوڑ کے گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملے گا, قرآن نے ایک ایک چیز ہمارے لیے بیان کر دی, ایک ایک مسئلہ ہمارے لیے کھول کر بیان کر دیا, تو دیکھتے ہیں بوڑھی عورت کے بارے میں, بچیوں کے بارے میں پیچھے بیان ہو چکا تفصیل ہے, شادی شدہ غیر شادی شدہ کے بارے میں, کون گھر میں آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا, کس سے پردہ ضروری ہے کس سے پردہ نہیں ضروری, یہ ساری چیزیں پیچھے بیان ہو چکی ہے, واللہ ہو سمیع علیم, اللہ سنتا ہے جانتا ہے, جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے, جو تم بولتے ہو اللہ سن رہا ہے, یہ نہیں کہ جو چاہے منہ میں آؤ بولے, بولو جو چاہو دیکھو, اس کا اللہ کو پتا نہیں, اللہ پوچھے گا نہیں, یا کروڑوں اربوں لوگ ہیں اس کا اللہ دھیان رکھے گا نہیں, یہ چیزیں نہیں, اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے, ازل سے جانتا ہے ابد تک جانتا ہے, نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, تو اس لیے کسی کی طرف دیکھنے سے پہلے, کوئی زبان سے لفظ بولنے سے پہلے, کوئی کلام سننے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا ایک ایک ہانک لکھا جانا ہے، ہماری ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے، ہم دن مہینے سال یعنی دہلائی میں گزارتے ہیں، گانے بجانے میں گزارتے ہیں، ویسے مذاق نہیں، مذاق ہو رہا ہے، گانے سونے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ زبان دے دی ہے تو اب اس کے اس مالک ہیں، جو چاہیں بولیں ہمیں کیا. مسلمان کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے، ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک آنکھ کا اشارہ، ایک ایک دل کی دھڑکن، ایک ایک دماغ کی سوچ لکھی جا رہی ہے، اور تو قیامت کے روز ہر چیز سامنے رکھ دی جائے گی. تو نے یہ بولا تھا، تو نے یہ سنا تھا، تو نے یہ سوچا تھا، تو نے یہ یعنی کام کیا تھا. سن مانا کچھ علوم نہ جاؤ مہنگا کریں گے. جن کھانا نہیں کھاتے تھے تو تو آدمی ساتھ دفتر خان کے بیٹھنے والا نہیں، آج ہم تو چھپاتے ہیں نا، آج ہم دفتر خان بھائی سے چھپاتے ہیں، آدمی اور کردار سے چھپاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے کبھی کوئی پھل لے آئے تو والدین سے چھپاتے ہیں بیوی کو دیکھتے کہ کسی کو پتا نہ چل جائے. تو ایک دور تھا، اللہ کرے وہ دور اور بھی ہو جائے. ہم بولیے مسلمان ہی یہ بولی کتاب ہے جو وہ کرتے ہیں. تو چونکہ وہ کہتے ہیں کھانا نہیں کھاتے تھے، کسی کو مہمان نہیں ہے تو ساتھ بیٹھنے والا نہیں، تو اللہ نے کہا اتنی تکلیف بھی نہیں تم اکیلے بھی کھا سکتے. تو اے تو بہت اچھی بات ہے، اکٹھے ہو کر کھاؤ. اور یہ سنت ابھی تک کر کے نہیں، ویسے بھی وہ نہیں، ابھی تک وہ اکٹھے ہو کر کھانے کو جو پسند کرتے ہیں. اور ہم ایسے اکثر لوگ ہیں کہ جو کسی کے ساتھ کھانے میں پسند نہیں کرتے، جو بھی ہو گیا اس کا فون ہے، اس کا کھانا کمایا کہ مومن کا جوٹا بھی اس کی کھانا ہے، مومن کا جوٹا کھاؤ پیو تمہاری کئی بیماریاں ختم ہو جائیں. لیکن آج کل ہمیں کیا بتایا جائے کہ پتہ نہیں اس میں کون سی بیماری، وہ بیماری تجھے لگ جائے گی. تو نے اللہ کسی کا جوٹا نہیں کھانا، کسی کے پاس نہیں بیٹھنا. آج کل ہمیں اس طریقے بڑی دور کی بات جاتی ہے، ابھی لوگ سوچتے بڑی دور کی، اور ہم جب سب کچھ ہو جاتا تب بھی نہیں سوچتے. یہ مسلمانوں میں پیار محبت ختم ہو گیا کیوں کہ ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی. یہ اکٹھے ہو کر کھانا گھر میں کٹھے ہو کر نہیں کھاتے، ہر گھر میں جتنے آئیں گے الگ الگ پلیٹ ہوگی، الگ الگ کھائیں گے تو دوسروں کے ساتھ کٹھے ہو کے کیسے بیٹھائیں گے. تو اس لیے سال بنایا جا رہا ہے کہ کٹھے ہو کر کھاؤ. کئی لوگ تھے وہ بیماروں کے ساتھ نہیں کھاتے، تو کہا نہیں کٹھے ہو کر کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کئی لوگ تھے وہ کسی کے بغیر کھاتے ہی نہیں تھے، ہم اکیلے بھی کھا سکتے. دیکھو دین کیسا کیا ہے، خیر الامورِ اوسطہ، کوئی ایسا دین نے ہمیں کام نہیں دیا جو ہم پر اتنا بوجھ بن جائے کہ مگر نہ کر سکے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے خام خواہ اس کو بوجھ کے صبر کر لیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا خام خواہ. تو دیکھو کتنا پیارا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعر سنایا کہ کوئی متعدی مرد داؤد ہوا بلا تیرا بلا ہاما بلا رولا پھر اسلام. اسلام میں کوئی متعدی مرض نہیں کہ ایک بیمار ابھی سے پوری لگ جائے گی. اس سے ابھی اگلے یارسلا میرے ایک اونٹ کو خارش کر دے گی تو اس کو جدا کر دوں کہیں دوسروں کو نہ پڑ جائے. میرے آتے ہیں وہ پہلے کو کہاں سے لگی جی، اس کو تو اللہ نے لگائی ہے، تو ہمارا دوسروں کو بھی اللہ ہی لگائے. اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیکھیے کتنا مبارک طریقہ اللہ وقت ہے، وہ مشہور آ کیا کیوں جنادے دوسرا رہا کیسا تھا وہ جام سی جب سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گئے. یعنی ایک دودھ کا پیالہ ہے ابھی تک وہ رہا راجی بخاری سی دے رہی کہتے ہیں کئی گرو سنا دھوکا میں باہر نکلا کہ کوئی میرے چارے چیلے کو دے تمہاری طرح وہ مانگا نہیں کرتے. بڑے آج جو ہے نا سب کچھ پھر بھی مانگ رہے ہیں، یہ نہیں پوری کہ تم میرے چہرے کو دے کے مجھے پوچھے گا تو مجھے کھانا کھلائے گا. میں کھڑا ہوں تو صدیق اکبر آئے اور مجھ سے انہوں نے سلام کی اور میں ان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں باتیں کروں ان کو پتا چلے یہ زور ہے کمزور ہے کیوں ہے کھانا نہیں کھایا. لیکن وہ سلام کر کے چلے گئے سب بھوکے آ جائیں ہمارے. اب مجھے تسلی ہوں کہ چلو یہ تو کچھ نہ کچھ مجھے پوچھیں گے، لیکن انہوں نے بھی سلام کیا ہو چلے گئے. اب سیدنا عثمان غنی آئے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو ہر ایک کو عطا کرتے ہیں، خزانے عطا کر دیتے ہیں. وہ تو اب دل میں تسلی ہوئی تو وہ تو ہر موقع ہر غریب کو جھولی بھر بھر کر دیتے ہیں. یہ غریب مجھے کچھ نہ کچھ نہیں ہے. لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا ایک الگ طریقے سے جو کھانا اس کو پرورش کرتے تھے. ہر صحابی کی الگ طریقے سے پرورش ہو. ایک انسان ساری ایک لاکھ سے زیادہ آدمی کی پرورش کر رہا ہے. اور کسی کو سوفی بنا رہا ہے, کسی کو مجاہد بنا رہا ہے, کسی کو حاکم بنا رہا ہے, کسی کو صدر سلاح بنا رہا ہے, کسی کو خادم بنا رہا ہے, کسی کو سیاست دان بنا رہا ہے. ایک آقا کریم ایک نظر میں نظر ایک بار کو میں ہر صحابی کو مجھ سے چکے ہوتا ہوں. ایسی پرورش کر رہے ہیں. اب جب وہ بھی گزر گئے تو کہتے ہیں مجبور ہو گیا کہ اب مجھے کام دے گا جہاں سے ہم دلی گزر جائیں. جن کو آقا غنی کہیں وہ بنا کچھ دیر گزر جائیں تو مجھے کام دے گا. تو کہتے ہیں اتنی دیر میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو دلوں کے حالات بانٹتے ہیں سلام کیے تمہیں سلام کیا جگہ دیا تو ہمارے یہاں وہ رہنا کیا مانتے کیا حال ہے. بس یہ اور سنا ویسے اگر باہر نکلا تھا مسلمان ویسے نہیں نکلا تھا میرے خیال اور ہمارے خیال کو مجھے پتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو چوز آئی تو آپ دائیں ہاتھ شروع کرتے ہیں. میں آقا کو دائیں ہاتھ میں بیٹھ گیا تو کوئی چیز آئے گی پہلے مجھے ملے گی میں نے کو لگا بھی تھا. اب صحابہ کرام آ رہے ہیں ہم بیٹھتے جا رہے ہیں بیٹھتے جا رہے ہیں اتنی دیر میں ایک آدمی دودھ کا پیالہ لے گیا. اب میرے گھر میں خیال آیا کہ چھوٹے میں دائیں ہاتھ میں مجھے ملے گا تو حکومت میں ایک ڈالا تو ان سے دوسری کچھ تو تیار کی اور بھوک جو ہے وہ مجھے بھی ہے. تو واقعی آقا کریم نے پکڑا اور میں ہی طرف کیا میں خوش ہو رہا ہوں اور آقا کو مانگنے وہ رہا پرانا شروع ہو گیا. اللہ پر ایک مرتبہ تو دل میں خیال آیا کہ میں ایک پیالہ ہے اتنے آدمی ہیں تو میں تو پھر بیٹھا دوست یہ پہ تھا کہ مجھے ملے گا میں ملوں گا لیکن آتا نہیں کہا گیا پرانی ہوں کر دو. اب ایک کو دیا اس نے کیا دوسرے کو دیا کیا اب میرے دل میں یہ تسلی ہو گئی کہ میں نے پاس پہنچے اور ستر سا بات سارے چھتروں کو کہنا اور پھر بھی آتا نے کہا تو شروع ہوا بات ہوا تھا اب وہ لگا تین کہتے میں نے کیا پھر آتا نے گھمایا اس ریب اور تین پھر میں نے اور ملا پھر میرے آقا میرے آقا تو بولے کر آ جائیں تو دینا ابو رہا یہ نمبر آتا پتا نہیں بولتا کون کے گئے نہیں تو ابو رہا اور پی پہلے اور پیا چوتھی مت میرے آقا نے کہا ابو رہا اور پی اور تین آج سنا کے میں انگلی ڈال دوں تو دونوں کو ڈال دے رہے ہیں. یہاں کیا کہا گیا اب دیکھیے ان ستروں میں بھی مار دیں گے ان ستروں میں بھی روک دیں گے انہیں بھی ہوں گے ہر کسی کے انسان جب سب نے دے دیا تو سب سے آخر میرے آقا نے پہنچنا تھا. آج کے بھاگے پہلے خود کھائیں کچھ بچے تو ان کو ملے کچھ عمر سے بچے تو کھان کو ملے لوگ بھوکے مرتے ہیں تو مریں. آج کے حکمران پہلے اپنے پیٹ بھرتے ہیں پہلے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور بعد میں کسی سے پوچھتے ہیں تو وہاں جہاں آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غریبوں کو کھلاتے ہیں پھر گھر کھاتے ہیں ایسا لگتا کہاں سے ملے گا. تو اس لیے آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا لوگوں کسی کا جھوٹا کنواں اگر میں جائز ہوتا تو میں سترہ کا جھوٹا نہیں دیتا. اور مشہور آتا چھوٹے کہتے ہیں کہ اللہ حضرت کسی بیمار کو بیماری لگ جاتی ہے کسی سے بیمار ہو گیا سیدھا صدیق اکبر جب آپ کی وفات ہوئی انتقال ہوا تو سیدھے نیند بنی تو پہلے خطبے میں انہوں نے کہا کہ لوگوں جب تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سنوں اور ابو بکر کے طریقے پر چلتا رہوں تو میرا ساتھ دینا اور جب تم کے طریقے پر نہ چلوں تو تم مجھ سے کمزور جو ہے وہ میرے مزید طاقتور ہے مجھے ہر بنا پوچھ سکتا ہے میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کروں گا جو میرے آقا نے کہا ہے جو میرے آقا نے کیا ہے جو ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے تین دن ہو گئے سر رائے کہ تم نے برف رو بندر اعلان کیا تھا کہ ابو بکر کریں گے میں نہیں کروں گا. کہاں ہاں کہاں میں نے دیکھا ابو بکر ہر روز اصل رات کے بعد ہمارے پہاڑوں پہ جاتے تھے کون ہے دیکھ رہا ہوں کہتے ہیں وہ بھی وہ مجھے کی عادت تھی یہ مانا عادت تھی سنت نہیں ہے وہ داری ایک اس وقت کی ضرورت تھی عربیوں کی عادت تھی سنت نہیں ہے اور میرے آقا کی بات نہیں ابو بکر کی بات اندر ہو گئی یہ نہیں آگیا کہا کہ میں دل کی بات کر رہا تھا دنیا کی بات نہیں کر رہا تھا. کہا اچھا جاتے تھے میں نہیں جانا مجھے تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا اللہ نے کہا تھا کہاں مجھے کرنے کا ہم کتنے ضرور ہوگا دنیا اس کا حکم کا ہے میں جو انہوں نے دیا ہے میرے آقا نے جو دیا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور جب اونے سروپ اس پہاڑی پر گئے تو دیکھا سونا کہ ایک بیمار کی ہائے ہائے کی آواز آ رہی ہے. آپ آگے گئے گھر میں دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور اس کو یعنی پیڑ کی بیماری لگی ہے ہاتھ میں ہاتھ بھر چکے ہیں پاؤں بڑا ہو چکے ہیں آنکھیں بڑا ہو چکی ہیں دانت بڑا ہو چکے ہیں اور وہاں پڑا ہائے ہائے کر رہا ہے. سید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا پریشان ہو گئے ساری واپس گھر آئے تو اس کے لیے کھانا لیا اپنی طرف سے بڑا مرم سا کھانا لیا اور کھانا لے کر اس مار میں پہنچے اس نقد کے نام سے لکڑی پر ڈالا یا چونچ پر ڈالا اس کے منہ نہیں دیا کل کہا اے آدمی کھا لو اس کی آواز اتنی ہے سوچ معلوم ہوتا ہے لوگوں کو کرنا چاہیے. کہا ہاں اللہ کے بندے وہ بکر تو نہیں رہے تمہیں کیسے پتا چل جائے کہ وہ بکر نہیں رہے. کہاں ایک تو تین دن سے مجھے کسی نے کھانا نہیں دیا اور آج کھانا دینے والا آیا تو اتنے صبح تین کو راستے میرے منہ میں نہیں تھا میرا منہ تو اتنا پیدا نہیں کہ اپنا سارا رکھنے ہے یہ کہیں سے نکلی کو کھا نہیں سکتا تو کہاں تمہیں ابو بکر کیسے کھایا کرتے تھے بہت پہلے اپنے منہ میں ڈالتے تھے اس پر نرم دیکھتے تھے پھر میرے منہ کو سارا کھانا کھائے گا. اور ہمیں بتایا جاتا ہے گھر میں بیمار ہو تو اس کے پاس نہیں جانا تمہیں بیماری لگ جائے گی تمہیں اگر اس کے کپڑے استعمال کیے برتن استعمال کیے تو تم بیمار ہو جائے گا. ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے بیماری کا دوست ہمارے گھر کے ہاتھوں میں کسی کو عمر نہیں مل سکتی تو اس لیے شاید ہمارے اچھے مل کر کھایا کرو اس میں حرج کوئی نہیں بلکہ اس میں برکت ہوگی. اور پھر یہ فرمایا کہ جب اکٹھے موٹا کھاؤ تو ارد گرد دکھاؤ درمیان سہن کھاؤ کہ وہ درمیان میں کھانے کے درمیان میں رب کی رحمت نہ بنے. آگے تو دیا نا کہ ہر آدمی آگے آگے مانگتا ہے میرے آگا نے یہ دیکھے کتنا پیارا پیتا فرمایا کوئی دن میں نہیں جو تیرے سامنے ہے وہ کھا لوگوں کے سامنے آنکھ نہ مانا کھانا چیز ایک ہے. اگر چیزیں مسئلے گھر میں تو چار پانچ قسم کی چیزیں رکھی ہیں ایک مطلب ادھر ہے ادھر ہے تھرڈ مسئلے پھر آپ لے سکتے چار قسم میں جو ڈالا وہ دوسرے قسم میں ہے وہ آپ کے سامنے سے لے سکتا آپ اس کے سامنے سے لیکن جب ایک ہی چیز ہے تو پھر ادھر ادھر ہاتھوں مارنے کی یاد نہیں ہے اپنے سامنے سے کھانا چاہیے جتنا کھڑ رہا ہوں ہمیں چبا کر کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں اور ارد گرد میرا کھانے درمیان سے کھانا شروع نہ اگر اکٹھے ہو کر کھاؤ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اکٹھے ہونے کا موقع نہیں ہے تو ایک آدمی کو موٹو نہیں اور ان کے گھر والے بھی ڈاکٹر بنوائے نہیں اکیلے بھی کھا سکتے اکیلے بھی کھاؤ کوئی حرج نہیں ہے. سر اجاز رکھاؤ تم پیوں تک جب تم گھروں میں جاؤ تو کیا کرو جب گھروں میں آؤ تو دروازہ کھولنے سے پہلے دروازے کو تھوڑا کھٹاؤ اور اس کے بعد سسن دے والا عام سوچے تم اپنے گھر والوں کو سلام کرو. باپ آیا بیٹے کو کہے بیٹا آیا باپ کو کہے خاند آیا بیوی کو کہے بیوی آئی ہے خاند کو کہے اولاد آئی ہے والدین کو کہے والدین آئی ہے اولاد کو یہ نہیں کہ تم چھوٹا تھا میں بڑا ہوں میں بڑا میں چھوٹا ہوں میں بڑا ہوں جو آیا ہے وہ آپ کے ہوئے کیا کہو اخرام آئے کتنا پیارا پوچھتا ہے. اور میں ساتھ پہلے الحمد للہ ہے مبارک اپن پہلے رقم یہ اللہ جنا مرد کریم کی طرف سے بڑی اچھی دعا ہے اور بڑی مبارک پچوڑا چیز ہے. آپ یہ طریقہ بنائیں گھر میں جب قدم رکھے کہ السلام علیکم دیکھیں گھر سے قدم ہنستے ہنستے ہیں گھر میں کتنی درختیں ہوتی ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہونا کہ اگر کوئی گھروں میں نہ ہو گھر میں یہ روز کو سلام کرو اور اگر کوئی گھروں میں نہ ہو دکان پر روز پر سنا جائے گا اور اللہ تعالیٰ معاشرہ شفاعت رکھتے ہیں لیکن میں روز حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بزرگ مسلم ہیں. اس لیے آقا کریم نے کہا کہ من پر سلام ہو جائے گا کیونکہ آقا کے وہ مسلمانوں کے گھر میں جانا رہتے ہیں. میرے بجے کریں گے آئیں گا تو کیا دیں یہ تو آپ نے کہہ دیا خوشی تو ہو گئی لیکن جس گھر میں ہوں ہے مسلم ہوتا ہے اس گھر میں چوری کر سکتا ہے. جس گھر میں میرے آقا کی جلوہ گری ہو کیا وہاں بے بنائی ہو سکتی ہے؟ کیا وہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں سنیے ہم پر سب سے زیادہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو تو سمجھتے ہیں ہم اللہ کے رسول پر یہ آگے نہ سمجھتے ہیں گناہ کریم سے پہلے ساتھی اپنے میرے آقا کو دیکھتے ہیں. جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیا تو اگر میرے آقا بولے سنیں سنتے ہیں تو دوسری باتیں نہیں سنتی. جب ہم جھوٹ بولیں گے وہ نہیں سنیں گے. اگر جھوٹ بولنے لگو تو پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ مصطفیٰ کریم سن رہے ہیں. اگر گالی بولنے لگو تو پہلے سوچ لیا کرو یہ اتنی جنگی گالی میرے آقا کے کانوں پر پہنچیں گے کتنا تکلیف ہوگا میرے آقا کو کتنا دکھ ہوگا میرے آقا کو تو میرا نام لینا ہونا یہ جو بھائی بتا رہا ہے میری ماں کو کہنے والا جھیلا بول رہا ہے وہ زبان جس پر قرآن کی آیتیں چلیں وہ زبان جس پر اگلی آگے کریم کی باتیں چلیں وہ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانا رہے اس مان پر بندی قائم ہے. میرے فکر تو کیجیے اگر ایک کاغذ پہ مانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالا کبھی اس میں بندی کے گھر میں جھنکیں گے اگر چاند کا گھر ہے اگر کہ آج کل ہم نے مانے محمد سر سر پیدا نہیں کیا جس وجہ سے آج ہم گوبر خار ہو گئے دنیا میں لیکن جان بوجھ کر کوئی نہیں اس مان کو جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے گندگی کے ہر پر نہیں بھرتا وہی زبان جس پر آگے بھی مانے محمد سر سر آیا اسی مان پر کیا اس کے بعد گندگی آ سکتی گانا گانے بلوچ جھوٹ جو پر یہ سب ہو رہا ہے. ہم کاغذ کے بچوں مان کے اس دور نہیں سمجھتے ہیں وہ آنکھیں جو گنبد خبرہ کو دیکھیں وہ آنکھیں جو رب کے گھر خانہ کعبہ کو دیکھیں وہ آنکھیں جو روز اس کے قرآن پڑھیں وہ آنکھوں پر دیکھ رہا گندی عورتوں کو دیکھیں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی کام دل میں مانے کی سننا جائے اللہ بندہ مرکز کریم کی آئتے ہیں وہی گور دے کے بعد وہی زبان جان وہی کام جانے بھی سنی گالی گولی بھی سنی تو بھلائی بھی سنی گانے بھی سنی میں نے اللہ کے دور نہیں تم سے انصاف نہیں کیا ہم نے رب کے دور نہیں ان کو میں فراہم کر دوں گا یہ فراہم جان سی تو خالصہ دن ہر سال گان دو ہزار دیکھو اس لیے کہا نہیں لیے تھے کہ سارا سارا دن اور ساری ساری گان تم گانے کو گانے سنو اس لیے یہ دماغ نہیں دیا تھا کہ اسلام کے خلاف سوچو یہ دل اس لیے نہیں دیا تھا کہ یہاں شیطان کو بٹھا دو دل یہاں بنے بنانا تو تاریخ نہیں بنانا اکھیاں بنانا سلام نہیں بنانا ارے جس گھر کو رہنے کے لیے بنایا جائے اگر وہاں آدمی گھر بنا تو کیا بنانا آپ نے بند گھروں کو دیکھا جو دس کے گھر سو سال تک چلتے ہیں وہ بند گھر دو سال کے بعد گر جاتے ہیں کیونکہ اس میں جان نہیں بنی دروازے بند رہتے ہیں جب جاتے ہیں تو جس کے لیے بنایا گیا یہ دن زیادہ مستفا کے لیے بنایا گیا مہاراجی کی زیادہ مستفا کے لیے بنائی گئی تھی یہ زبان تاریخ مستفا اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی تھی لیکن ان سے ہمیں دوسرے کام ملے تو یہ ہمیں خراب کری بھی جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ جمع مرجو کریم نے کہا سلام کا ہو رہے کہ دوسرے دن ایسا بھی موڈ بھی آتا ہے جو 20 مرتبہ دن میں لوگوں کو سلام کرتا السلام علیکم جانتا یا نہیں جانتا السلام علیکم السلام علیکم 20 اور 20 تو کچھ بھی نہیں ہے ہزاروں لوگ روز ملتے ہیں جو 20 مرتبہ دن میں السلام علیکم لوگوں کو کہتا ہے جب رات کو بستر پہ آتا ہے تو رب کہتا ہے جس کو اس نے گناہ تو بڑے کیے ہیں لیکن 20 آدمیوں کو سلام کرا بھی آدت کے گناہ ہوتے ہیں. اب وہ کیا مجھے کرنا پڑا کہیں کہنا پڑا سلام کہنے کے لیے میں پسند جا رہا ہوں تو میرا سلام ہو اپنا ایک الحمدللہ کر کے دیکھے پورا محلہ پورا شہر آپ کا دوست بن گئے اور آپ کر رہے ہیں بول آپ میں چاہیے کس کا بول رہا ہے کسی بول رہا ہے ہمارے بچہ اچھے پیپر میں لگتے ہیں والدین کو جان تو نہیں لو لیکن اس کے سمان کہیں نہیں کہ والدین کی جب ہو گئی اور آپ جاتے ہیں کسی کو بھائی بول کہیں گے وہ کسی برے والدین کو ان کے والدین ممکن ہو گئی لیکن ہمارے اس غلطی کی وجہ سے والدین پر بھی ایک آیا ہوں میں فلان کہاں کروں جب گھروں میں ایک شادی آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھی محوس کر رہا ہے کھاتا ہے کام بھی کرتا ہوں پھر بھی جیسے آج کل ہے پوری بنتا ہے میرے آقا نے کہا جب گھر جاؤ تو گھر والوں پر فلان کرو اس کے بعد پورا مرتبہ پریشان کرو اور مجھ پر دنوں کو سلام پھیرا کرو پھر مجھے آ کر بتانا چند دنوں کے بعد وہ آدمی حاضر ہوا آقا میں نے دوسرا بتاؤ اور گھر کا کیا ہے تو کم کرتے ہیں میں آتا سارے رشتے دور ہو گئے ہیں ہم تو رنگ کی رنگ پہنچ رہے ہیں میرے پاس سارا لاج ہے لیکن ہم ان راجیوں کو خود دور دور نکل جاتے ہیں پرانے جادو کر دیا پرانے یہ کر دیا اور پھر جادو کرنا آتے ہیں ارے بھائی تو گھر اچھا نہیں ہے اس کو صبح اس کو بجا کر جس گھر میں سورج ہرجا پڑی جائے جس گھر میں سورج بکرا پڑی جائے جس گھر میں مردہ کا پیڑ پڑی جائے جس گھر میں آپ کو اسے پڑی جائے جہاں کسی خدیش جوڑی یا گول یا جادو کا کوئی کام نہیں تو اس کو کرو ہمارے پاس ہر چیز آدھے ہزار ہمارے گھر میں بہ رہا ہے اور ہم اور جگہ سے گھوم رہے ہیں کدرا لیتا یہ بھائی یہ ممبا ہونا کون تھا یا کبار کا کون تھا کبھی اسی طریقے سے اللہ جن میں بھائی تم ایسے کرو کر دیں گے تب کچھ تمہیں کچھ سمجھ میں آ جائے کیسے اللہ دلہ میری کتنے کتنے پیارے مثالیں دے دیتے سن میں کہتا ہوں کوئی استاد وہ پیدا نہیں ہوا جو اپنے شبید کو اس طریقے سے سن جائے کوئی استاد اتنا بڑھنا حل تک پیدا کر سکا جو اس محبت سے اپنے مار کو سمجھے کوئی ماں تربیت کرنے والی اتنی اچھی تربیت نہیں کر سکتی صرف طریقے سے قرآن حرام کی امید ہے ایسے پیارے پیارے مثالوں ایسی اچھی اچھی مثالیں دے رہے تو اللہ تعالیٰ مدد کو سمجھتا ہے کچھ تو عقل کرو کچھ تو ہمارے پہلے پڑ جائے لیکن ہم قرآن سے تو اچھائی حاصل نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سبق مل جاتے ہیں گھر میں بہت سبق مل جاتے ہیں میں کہتا ہوں گھر میں دیکھ دے کہ کوئی ایک مزید بنا ہوا ہندو اتار کچھ اس نے سارے کو سارے سبق مل باتیں مچھانوں سے اثر کر رہی ہیں ڈراموں سے اثر کر رہی ہیں نیٹ مان کے یہ لوگوں کو ہوتی نہیں ہے تو ان پر دیش جائے جو ہر گانا بڑا کرتی ہے ہر کسی گندگی کے گھر سے کھڑا ہوا تو اس کے گھروں پر ہٹک جائے ہر گھر تو گندگی ہے اور اگر کسی دیوار کا دھول وہاں ہے تو کہاں پر اس کی خوشبو جائے اگر کسی ڈرامے میں کسی ضلع میں ایک جو بات اچھی بھی ہے تو چاروں طرف جو دیش جائی ہے وہ کہاں پر کسر کرنے دے گی لہٰذا یہ دیکھنے والے مشن گزرا ہوتے ہیں کبھی کوئی آج تک بڑے نہ مان گیا پھر میں دیکھ دیتا جیسے ہمارا اللہ جان کرتا ہے باتیں کر کے تاکہ تم عقل کرو تم اللہ جی عام دلّا کے رسول مومن کرو مومن وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اللہ کو اب دیکھیے ادب مصطفیٰ سے ملائے گا منافع آتے تھے تو مجھے اکرم سے بات کرتے تو وہ چپ چپا کر نکل جاتے کوئی ادھر باتیں کرتا ہے ادھر باتیں کرتا ہے کسی کا دھیان اس طرح کسی کا دھیان اللہ کو تو یہ دھیان نہیں میرا میں وہ بیٹھا ہوں اور کسی کی وجہ کسی اور طرح مدم محبوب کا جو اسی لیے ایسا بنایا تھا کہ جو دیکھ سے دیکھ کر لے جائے اسی لیے تو اتنی خوبصورت آفت ہوئی تھی کہ جب پیدا بولنے تو کون کو سہارے ہو نہ سنی اس لیے اللہ جب مردے کہ اس بات میں لیکن مردہ نہیں تھا آدمی کو کیا وہ جان بھی تو چہرہ بول گئے بغیر اس کو ابھی تک کسی نہیں دیکھا لیکن کتنا فرق ہمیں تو بلاج کا دیکھنے میں اور ابھی رات کو دیکھنے میں کتنا ہوا تھا آتا کریم نماز تو بھی نہیں کرتے تھے تو بلال کے پاس جاتے تھے اور جب ابو جال کے پاس جاتے تھے تو بلال بدل لیتے تھے نام بدل لیتے تھے چہرہ بدل لیتے تھے ایک ہی آتا ہے لیکن دیکھنے والوں میں سرکاروں میں ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے بار بار ہوتا ہے نہ سے آتا کو سمجھ نہیں ہوتا اور جس کو دل میں بگل رہا کہتا ہوں میں فرق کیا تو اس لیے اب آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہو کر اب ادب سکھا رہا ہے دیکھو یہ ہے آپ کو ہم ہمیں کیا سکھائیں گے کسی کو ہم کیا بتائیں گے کسی کو وہ رب بتا رہا ہے کہاں مومن وہ ہیں جب اللہ کا ایمان ہے اللہ کے رسول کا اور جب رسول کے پاس اللہ امین کسی کا ان کے پیدا کس نے مورتی ادا کر دی ہے؟ جان ہیں مال جان جمع ہوں تو مجلس ہو تو محفل ہو آتا بنائیں صاحب آئیں آ کر بیٹھے نام یاد ہبو ستا یا خبردار کبھی آتا کی ملک سے اٹھنا نہ جب تک میرے آتا سے رابطہ نہیں یہ ہوا ادب کتنا کہاں تھا گھر میں آنا چاہتا میں ابھی میرے دن میں چلتا ہوں میں دوست بھی ختم ہوتے رہے ہوں کہاں میرا آتا کہے تو اٹھنا میرا آتا نہیں کہے تو اٹھنا یہ ہے ہجرے سے رسول میں جو رسول کو آتا ہوں ان میں بھی یہ استاد نہیں ہوتا ہم ہم جو ہاتھ سے ہی عادت الگ کرتے ہیں جو ہاتھ سے جانے سے پہلے اس سے ناتا میں بھر جا سکتا ہوں میں کسی کام کے لیے جا سکتا ہوں اللہ کے نبی نرو مہینہ بلّا بلا رسول گوری ہیں جو اللہ کو مانتا ہوں اللہ کو سن رہے ہیں دوسرے دعوے کریں دعوی کرو نہیں ہوگا دلیل کیا ہے کہ ہر بار میں تعلیم اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اجازت مرمن وہ ہے جو قدم اٹھائے تو رکھنے کے پہلے دیکھ بڑے آسانی کا کیا ضرورت ہے یہ انسان جنہوں نے چاہے کہہ دیا کبھی بھی قرآن نہ جوس نہ اللہ نہ اللہ کا رسول آپ نہیں مرنا اور جب کہیں پکچر جی ہاں جا کر کوئی جہاں بنا رہا یہاں کو ہوتا کیا ہوتا ہے کسی سے سود لینا ہو نا تو سب اٹھ جائے کہیں دینا ہو تو بڑے مشہور آ جاتے بولے گا نہیں سب نہیں ہو تو سب مل جاتے ہیں دل نہیں ہو تو پھر ہمیں نہیں آ جاتی ہاں ہر معاملے میں پہلے نبی کی اجازت پہلے محبوب کا حکم وہ آدمی ہے اللہ سے اس کو ماننے والا جو بات کرنے سے پہلے جو بات اقرار کرنے سے پہلے جو قدم اٹھانے سے پہلے آقا کی بارگاہ میں جائے آقا کی حدیث کو دیکھے قرآن کو دیکھے اللہ کے نبی میں کیا کام ہے کئی بھی اس میں پوچھے میں یہ کام کرنا جائے گا ساری دنیا کر رہی ارے بھائی ساری دنیا کر رہی تو پوچھنے کی روز کو پیش ہے اگر پوچھا تو ہمارے پاس اگر کرنا تھا تو ساری دنیا کو دیکھ کے کرتا جب شروع کہاں پوچھا تو پھر کسی کا ہمیں بتایا جائے گا تو کہا فائز زمین کا لباس یہ باغ سامنے وہ اگر کسی کو کام کریں گے اور وہ آپ سے اجازت طلب کرے ہاں بن یہ من شیر کا تو جس کو کیا پھر اجازت دیں گے اس کو کیا پھر نام دیں گے قرآن ہوتے رہیں گے گھر میں مشرا بن گیا یہ قرآن ہے اگلے مستحب کرتا ہوں قرآن پڑے یہ قرآن ہے محروم چاہے کسی کا پیچھے کچھ ہو جائے میں تجھ پر چھوڑتا ہوں تیری مرضی ہو تو اجازت دے مرضی ہو تو اجازت نہ دے اور محروم اجازت نہ دے تو مسلمان کو بھی حق نہیں دے قدم بھی پیچھے ہوتا مگر یہ من شیتا جس کو تو کہے اس کو اجازت ہے میرے حکومت میں سے بس سب سر رحم اللہ ان کے لیے جو اپنا کام تیرے محبت کو چھوڑ کے اپنے کام میں چلے گئے اگر کہ ان کا مجبوری تھی پھر بھی محبوب تیری محبت کہاں ان کے لیے بخشن کرو کہ جب دوسرا یادو رہے گا کرے گا میں سارے کاموں سے دے دوں محروم رہ گئے اگر کہ میرے کام کرنے تھے میں محبوب جب وہ اجازت نہیں تو پھر وہ میرے مارگا میں کیا نہیں ہوں بارہ تعالیٰ میرے سے بنا کر اور یہ نہیں کہا وہ معافی طلب کرے جو چلا جائے وہ معافی طلب کرے میں نہیں کہا اس کو کوئی آدمی چلا جائے مرضی رب کی معاف کرے نہ کرے یہ پورے محبوب میں رہے تو محبوب کو کہیں گے تو ہم معاف کر دیں یہ میں نے سیکھا مجھے کیوں کھڑا تھا ماں بھی ان کی گناہ ہوتی ماں ہوتی اللہ روک لو کیسا ایک دو رنگ دلہ بن کے پوچھ رہا ہوں سب لوگ کم والد ہوں سبق میں تو چاہتا ہوں میں تو سمجھ رہی ہوں کیوں میں کھڑا ہوں کا پھٹا ہوں گا میں ہوں ان سے صدقہ پکڑو رہے وہ پار کر دو وہ پار تو حل کر تم پار کرو اور جو تیری بار جان ہڈیا لے کر آئے اس پر وہ بڑا نہیں کرو ارے دینا رکھ کی آئی ہے تو نبی کو حکم کرے وہ ٹھیک ہے تو مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میں سماج کر کے فصل ہوں گا ہوں تو ایک بار حکومت ہے تو ان کو سکون نہیں ہوگا جب تو آپ کو کرتا ہے تو ان کا دل خوش ہو جاتا ہے وہ دن حکام میرے لا نہیں ہے لیکن تو ان کو بنکٹ کے بلا دے دیا تھا اور تو کوئی حضر ہے تو بلا ماننا بھی تو میں تو کہتا ہوں دعا مانگو ہی نہ رہا کہتا ہے جب تو سب کا لائن تو دعا مانگنا ہوتا ہے ان کو پار دیا کر جن کو جب تم جو ہے مانتا تو سادہ خوش ہو جاتے خبردار لیتا ہے گھر آتا ہے اپنی دکان کا میرا مان لے کے گھر کے بارے میں ہوتا ہے اور میں بخش ہو جاؤں اب میں مرضی میں ہوتا تو ہر کوئی کہہ رہا ہے لوگ تم مان کے مان میں خوش نہیں ہوں اللہ کو تو بخش مان تم مان رہا ہے پھول رہی تم مانگے گا تو اللہ کو پھول بھی ہے رہی بھی ہے ارے ہر مانے تو کبھی کچھ ہے کبھی جب بات ہے کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا لیکن کہا جب تو مانگے گا کوئی مان رہا ہے تو پھول رہی اللہ بخشنے والا ہے اللہ کو پھر جو دیکھیے کرو رکھ دے مستفیٰ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا رسول کے بلانے کو وہ نہ سمجھے جیسے ایک دوسرے کا بلانا ہوتا ہے جو رسول ہے یہ تو اللہ کا رسول بلائے یہ مت سمجھنا میں نے کسی دوست نے بلایا گھر نے بلایا باپ نے بلایا ماں نے بلایا جاؤں یا نہ جاؤں میری مرضی ہے بعد میں جا کے کہہ دوں گا مجھے کہاں ہے کہاں میں ہوں میرا رسول بلا رہے ہیں آپ کو بلانے والا نہیں سمجھا سب کو چھوڑ چھاڑ کے میں محبوب بنانا چاہتا ہوں ایسا تو سینا شہید نے اللہ سے سب بخاری میں بنا دیا جو بنائے پڑ رہے تھے میرے آتا سنا سب سے مان ہوئی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا شہید میں نے کچھ بھی بڑے دیر چکایا تھا میرے بھی نہیں آیا اور پھر اصل میں نہیں تھا میرے آتا تین سو کا بڑا جب میں نے بھاگ ماری تو آ جاتا سہن نہیں بھرتا میں نہ ہوتا تو میری بارگاہ نہیں آتا میں جو کام کرتا تو کام کر کے آتا جتنا دیر جہاں بھی جاتا تو میں آیا میرا ماں ہے جتنا رستا ہے کہ وہ ہم اس طرح تو ماں جوڑ جاتی ہے کہ نہیں چیڑا پھیر لیا جائے خبر پڑتے ہوئے تو ماں پھر میرے آتے کرتے ہیں بلاڑوں میں آتا ضروری نہیں مل جاؤ دو گھنٹے چار گھنٹے تک کام کر کے آئے جہاں سے نماز سے گئے تھے وہیں سے آپ شروع کر دیں وہ زمین میں جانا نہیں چاہتے وہ بیماری میں جانا نہیں چاہتے تھے یہ کیا بتایا جا رہا ہے مجھے پہچان نام ہے یہاں گئے ناگرنا تو گھر جبھی کے کام ہے اس پر ایک ہونے سے پتہ ہے ناگرنا آج تک ہوگا نبی اکرم کہتے ہیں تو اسی وقت پایا جاتا ہے جو کہتا ہے تو کر کے آتا تو نماز نہیں لگتا نماز نہیں ٹوٹتی کری اگر چنتہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ رہے ہیں اور جن لوگوں نے مسجد نہیں دیکھی ہے وہ جانتے ہیں جنہیں نہیں دیکھی اللہ بار بار دکھائے جب نماز کی مہر بن ہو جائے تو آتا کریم کیسے بن رہے تھے پوچھے جب دو آ جاتا ہے وہاں سے آتا کسی نہ نماز پڑھتے ہوئے دباؤ نظر نہیں آتا میں نے کبھی کہنا ایک دن کر کے وہاں پر بولا پوچھے ہوگا تو نہیں آئے گا تو آتا کہ ان سے سماعت ہوئی ایام میں انہوں نے صدیق رضی اللہ نے کہا جب تک تم نماز پڑھا اور کبھی صدیق نماز پڑھنے لگے پھر آئے میں میرے آتا نے بولنے کا پردہ اٹھایا اور آتا پوچھے ہیں سرادہ آگے ہیں اور وہ کہ صدیق آگے نماز پڑھا رہے ہیں دل کا وقت ہے اب دیکھو کس نے وہاں ہماری کے آتا آ رہے ہیں کسی نے نہیں سارے تھا بات نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بندوں کے بعد ہمارے کے بعد اس نے کل کہا کر آؤ تو کر دوں گا کل آؤ تو دے دوں گا کل کل کرتے کرتے مہینہ دے گا نہیں ہو جائے میرے دادو سر کے بعد اعتبار نہیں میں جاؤں میں یوگ جاؤں گی گئی ہے اور جس دن لوٹ کر جاؤ گی کیا میں بھائی مٹے ہوں جو نہ آنے لوگ جو لوگ کرتے رہیں گے ایک ایک چیز کا وہاں دھیان کر دیا جائے اور کوئی انکار کرنے والا نہیں ہو جائے تو ایک ایک چیز اب دھیان کرے گا منع مال ہوگا اور آدمی نہیں پہن لے کیا بہت انسان کی ضرورت ہے نہیں ہے بندہ ہو جو کل شیم علیم اور اللہ جلد محبوب ہر شے پر ہر شے کو جانتا ہے ہر چیز اور ہر چیز کو نہیں دیے اس کو علم نہیں ہے تو دعا کیجیے اللہ جلد محبوب کریں تو وہاں پر پڑھنے کی پڑھ کے سمجھنے کی اس پر عمارت محبوب کیا کرنا پڑے الحمد للہ رب العالمین آج سورہ ملک مبارکہ جو اختتام کر دی ہوئی اور کل ان شاء اللہ اللہ نے محبوب کے سلطے تو فی کپاس میں تو سورہ الفرقان کا درس مبارکہ شروع ہوگا نہیں بھائی اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ اپنے پروگرام کو جاری رکھیے یہ ہمارے یہاں ایک تو آپ اپنے مذہب کو جاری رکھیں اگر ہمیں موقع ملا تو ان شاء اللہ سوال جمع کے مہان حاضر ہو جائیں ان شاء اللہ جلدی کوشش کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.